عجبه دا حفظ الرحمن سیو عربی صاحب تمر محقق سره لیکن هلته لفظ د احد لیکل ولدا جنوبی طرف ګران کې درته به سیمه ته تک هله دې په خپل موږ ځکه ناوای چې احد مشرقی دی او مشاهده ندې سلاع غرب یده بالکل مدینه منوره ته سلاع دلته قدیم تاریخ د تورات انجیلم دا ضبط کړي سلاع غره حوالی چا ور کړی د تورات انجیل حوالی ور کړی چې هغه د مدینه منوره په بالکل مغربي جانب دی لکه مشت چې چلتن غر دغه کوټ ته کوم خواره یا تاسو په مدینه منوره شاته کړو مدینه منوره هم داسې د برو تر ما باندې داسې برو په دې راوړ الله دې ستاسو ټول دې در سره وکړي چې د الله د نبی زیارت ته وشي دې شخن دا هغه کلی کول دي دا هغه درو دیوال دا هغه کوچنی دا هغه ځکه دې چې د الله نبی پر ګرځېدلې هغه څه دې چې ځکه نو سلام هغه چې د مدینه منورې په کل شاته پروت دی په دغه نشانه خو يهود را له کرامات دا هغه ځکه دې چې د مزوت ته څوک هجرت کوي اخر پیغمبر هجرت کوي وحد رام د مدینه په مشرقي جانب کې دی او دا هغه چې خاص د غزا په شې سره د واقعې په شې سره د حادثه دا په شرقي مشرقي کې دی شمالي مشرقي کوم طرف ته چې مخ په مال باندې ودلې په مشرقي نه وی کی نو په پردا او وړه راځي پردا چې په وړه په کوم ځای راځي مخ په مال شمال او جنوب او مشرق او مغرب چې سړي جهاد ته په څه طرح کې سړي مخ په کوم خاطر دی مخ په مشرق ودلې چې کوم خارستا راځي او د جنوب وای کوم خوا چې په هغه ته پونو هغه مشرق او هغه د شدي مخ دی چې ما راځي نو دا غزوا د هجرت په دریم کال پیښ یعنی په پرو د هجرت په کلو نه ټول شروع دریم شروع دا هغه غزا مارکاو دوه مغاټا مارکاو چې د اسلام او د کفر تر مابې پیښ شو او خاص کر بیا کفر هم نه چاو دا مشرکین قریش چې قیادت یې چا کاو دې هم قریش قیادت کاو دا هم په جواب د دنیا کې یو شاه دین د خاندان دی راځي چې یو خیر دین د خاندان دی خیر والا د دې خیر والا په دې کې خیر په جاهلیت دی خیر کوم په اسلام نو پیغمبر اسلام چې هجرت وکړي په څه زمانه بعد بیا د بدر کیسه پیښه شوه د بدر کیسه د ابتدار په سورې انفال کې په خپل ځد سره دی یا د بدر نقشه د توا کیسه به ان شاء الله ده ته دته طبعا تمهیدا دا بحث دی اصل خبره ده چاو د اوهد اوهد نو فقط کی کفار تر دې سخت شکست ورولسی دې سخت ذلیل شو اویا دا مشوال خلک د قریش دا خلک ته په بدر کې مرداس په کلی بي بدر کلی بي بدر زور یو چاو یو غوز انا ته ورواشو شخص زور چاو یې ته ورواش او اویا کسه فقید باندې راوستل شو اریا کسه پکای غرا واستو بیا ورسته قریش مرکی شروع کلی مذاکرات شروع چوکی بیا په فیدیو وری لا کړ چوکی په چیش وری لا کړ چوکی به شرط ایلا کړ چوکی ماشا دی لا کړ بهرال بیا خلک آزاد اریا کسه چګل آزاد ارو خدا د وچ شکس قردا به ته واپس لیکن قریش کی کړ یو عرب بیا په عرب کی قریش خو ډیر مون تک مزاج خلک چیش دی وای ماشمون تاسو دې خلک لیکن دو مشت الزیبو من غور و لگنه دا قریش کی یو داس قور دا انتقام و لگنه داس خشم یو داس دا غذاب کی فیت بی داس چه خب بغیر اگر کرل دا دا ارلوی خاندان یو سر یو بسر انتا کمرد داس و دا قریش دا مکم و کرما آس پاس چه دا غذاب او دا انتقام یو لمبی پکی گرزی دلی بیا دا شجو هم گزیلی پسی شروع کرلی هر روز پا گزیلیوی دیریوی بغرور ایر کن نازوانان څه به کول لاره اشتعال به ورکوي نور به راپا سوال کن خشم به ورسته کن چې موږ داسې نازمې نه مرسو او ته ګرځې را ځکه نو قوت کریزي او په نړۍ هغه داسې خوشمجن کړم منتقم مزاج هم ځکه کو ابو سفیان صخر ابن حرب ابو سفیان یې څه قسم واخ چې تر څو می دا بدر بدل نه یابست تر هغه وخت پورې بند وصل وکم نه به کپړې نه ویواو هم دنیا را تشو هغه سخت خبرو وواله کیا اعلان رسوم بہرحال حتی دا ابو جہل پر دا غزوی بدماش پاتو غیر حتی دت شاعران بیا اور نور پا پالتے شاعران بیا اشعار وین نور دا خلے گے لیو لیخ گرس وی زور کی جانتا پا کم اخلا مہدر شکریہ نو دیکھو دا صحابہ خود سے غریب غریب خلے بلل دا داخل بکر ده خبر مقابلی عمل نگرل چه تا اوگور مقابله اوگور ده مرسر بیادن ده غش مقابله اوز او دستی زلیل کرو پا تمام پاس پاس قبائلو عرب کی گر سره ده قرش دو از سرگی نده ده شسواز ملتا خوی او بل سبب دو ده ده غیز و ده غزب مشوره او کرلا چونکی پا بدر کی پا ماخ ماخ اصل واقع چی پیش اصول سبب یو کاروان یو غط قابله و تجارتی قابله و څوک یې چا قیادت کاو ابو سفیان یې قیادت کاو رسول الله خدای کله مخاوي ولا اور مسلمانانو الله سره واچوي خشه یې فجر مسلمانانو ته چانو اړه په سورې بقره کې د جهاد ترغیبات ته تیر ویش ایس سقيف کوم چې ویل پیدا کړو نو خو روزه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو څه کسان یې د کافلې مخ ته بوت ا د کافلې واره ته اطلاع ورول ابو جهل چې مخه یې نیولې هغه د کافلې مخه واره قافله شام را روانه ده کوم ځای را شام را روانه مکه ته تل په دا ما بین حق کې مدینه راځي مدینه لږ وټلې ده د دې پرې یعنی مثلا تی فارس کې ستاسو د تفهیم نه پاره په کول نه پاره د قندهار قافله کوټ را روانه د قندهار مدینه راځي له کډو رو به شالي دلی از چې دې دام د خپل فزل دا نو ولې دلی مې بیا خپل کا دې سر خلاص لکندار کافلہ روانه او چیرې کوټ ترخه مدینه منوره دا شپه بولی لکه جو لجو بسخه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څه خلک د بدر کې سات یو څه خلک را روان کړ د کافلې مخې ونی وره پر بوردک او په چمن ته کوم ځای دی چې د تلا وډول کافلہ په تختپل را روانه او په تختپل اطلاع ورن چې کافلې مخې خو یې ونی د پر بوردک د تداست شي اغه د کاکې مخه واره ولا مخه پرې ګور واره په کوم غل رې کوم لیدل دا په څور لیک کړی دا سي پرې چا پخته وې څه تا شي بوت څه بوت څه بوت لا شي پر نسکی را باندې پر کوټ تیر اوس کاکې مخه چاپ ابو سفیان یې قیادت کا بلته نه چم دغه ترانه چان دې ته توای قبل خو بد سره دلته خو دی او ته میتلا حال چی دغه مخه خال ګولره چ رسول الله قر او تعالی کې د لشکره سره د کافلې مخه نیولې ابو سفیان سره راستولې ولا بیا هغه تک څه تفصیلی درته وایي دیو له خشم ور لیدل مکه خلګ ابو جهل دا غل دا هغه کټ مستان قلت ها خلګ خو خو څه کافلې مخه نشه دا نه ولا نه دا ځي یو ډډو نه قلت ها بیا خدا خلګ به خې مسکین نه پرشو خو څه کافلې مخه نشه دا ځي نن به تای کا کوچ شي بیا پاتل دا شي به کارول نو داسې پر مستی باندې یو هاي هاي دی اور دور دی درې دیار لا سوا کسان راوت ادریا سوا بیا تر تفلار یو ځی یو لا بار زر کسان تلش کم دا راور رسیدل چا دا راور رسیدل ګولډاک لراول دا هم انت دا موږ د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځی کی پڑھاو دی هم دلت نشدې یو ځی پڑھاو ورته بدر له ځان راور کتلکو ابو سفیان دلته سره ورته راواز او شکاکا کتلہ بچ سول در ځی بیرته ولاړ شي د لشکر روان کړی وجنه نن نن دا مثلا د ابو سفیان سره بیرته دی لرا دی په کوم ځای لرا دی مې ځی هړي نه دا خان سره راواز شي د دې لشکر د روانو دې خپل هغه ټول شکاکا کتلہ بچ سول وز ضرورت نه ولا مې دا مال مو وځه نه بیسه کړو څه پوهه کتلہ مخ نه ول تاسو مخ نه لید دونه ماستو کنه دغه لا پاته کار په مرګ کې د مستی کنه دا راشي دا نو د امر دوه ورته چې چور په دې نو مستی کنه دغه لا په کډی تاچی کنه ته نه نه دا څه نه ده کاپلا کاپلا په پات شو لازم نه کاپلا ما کوي څنګه ولا دا خان د جرات څنګه بس پر مستی کې ته دونه دی هاي هاي دی هیڅ په مش سوا خیال هغه نه بده کسه په بدر کې دا زلاله تور ورسي دی نو دا شو ا کاپلا په پات شو نه کنه دا کاپلا چې رااله دلته خو د بدر کې سم په دغه مو کافي ا کاپلې مالونو لا ته اوس موږ خرڅې نه دي چې دا دروبه پېښه نو سرداران قریش پر دا کښې نستل مشوره یې وکړه چې وروره نور خو به دا خبرې وکړلې په قده یې اشعاق شاعران را وښ چې خلک کار کوي خزانکار به وساتئ ځوانان ته اشتعال ورکوي اشعار یې ورته وویل داسې حال یې جوړ کړی ابو عزه یو شاعر د دوی هم ډېر مست وکړ دا هغه و چې بیا نیول سوی هم په بدر کې ونیول شو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم آزاد کړي وی بخښ د بیا هغه چکر شروع بیا چې بل والله سوار نه چکرې چکرې دا ورته ته ما باندې زفر هغه ورته لې رسول الله ورته الله کله راځي راځي هغه رحیم پیغمبر کوم جلال ولا راځي کنه او بیا وای چې رسول الله ته دوکا ورته نه کته یې ستې ته تیر بیسې لا یو د المؤمن من جحر واحد ما ته لا کله شي لا اوس ما ګړي شاته پاتې وای دا دې دې چلی دیر خوابی سو دا آسی گندی پاشد دا شهده کنی تیزشی بی یارا دا عرب و عشق حیران و غرق بیدیش کول نوله دی کول بس میتنگی و که جرگر آب جرگی فیصله و کلش دا دا هر چا مال چدی چون تیز مش خلق و سرون پر دا کپلت چلی یارا دا کپلی مال چدی هر چا دی دادی چا تن رسیجی دا گویا بیت المال دا چند آب چیشتی بایش این فکونه والا مسیم فکونه سمت کونه علیم حسرت علم توی حسرت انزم یغلم در آیات نفنه بشیر واصلی بنتو زر دراهم خوالی نام دیم دانو رو مشو نو تیاری شروع دی شاوغا قبائلو تیم تلاعات بر کرلی رسو بیان چی دا کادا دا در دا عرم کسر که دا سری مش وحل بکن که یو آیز مش دا قریش قوت ما که بیا پخدای که چود دانو تر تیم کی دا غم پرده دا چی مش پانا نکوی مل و پالی شاوخا قبائل را روان دی لشکر را روان دی دا مست مست زوانان دی دا توری دی دی کیجی و بانی را روان دی چی شاس سامنه کیجی چان زغری و بستی دی و توری پردان در ولی دی و سپرونه را خستی دی و راسان دی و وشان دی و دندی دی و غشی دی یو دای پاس استو باشتو بشت شروع دی انتخام غور لگه دلی شد چی دا درادی چی گرسر لکی دو تی یو لوی گروپ دشتو تشکل سو د لشکر قیادت مو عام عمومي امیر خلچوګو صخر ابن حرب ابو سفیانو او د شجو قیادت دی بیا د شجو کوي بنت عتبه توغو هنده د حبل شجو قیادت کاو د امش کی مستی جون جون به د پیغلان می راجم کړل د شهر به ورته ویل د سی به مسکر د ځوان بل شجو استل کړ ان توک بینو نو نان ول کتا سے مخ مخ جنگ دلس نو مړ بیا په ګوجک کی درځوس تاسو به ویل نه کړ ا په پیښه هیڅ ولې ان تو ویلون عالی چې چش داسې یورزو ارم بنه سی او خیر بیا به درته دا چې تا چې جم را مې ټکړې ډېرې راخستې دي ته لوګو نه ورته وي ځوانان تیاری دی هي دې مخرب دي درې زر لشکره دا جراب تیار وشتي دونه وشتي چې تر سړی څخه وښو آسان زیات او دغه سیا موست دغه یو عمر لك په پاتو یې له ځان سره روان کړی آسان یې روان کړی بعضی مورخین د حلیسیه د 2200 آسان غل کی د بعضی غدا حضرت خالد اغا وخت رضی الله تعالی عنہ نو اوس وخت رضی الله تعالی عنہ نه هیڅ کړ اوس باندې چې واجب لخص کی او یا وخت د غلام نو متش سو اسلام د نو راغله مشته په غو غوږی یو د آسان او دا د نيزو د اسانو گروپ چې ودا یې د پلاس ورکې مې منه د دوس عمومي قومندان ابو سفیان امیر دا نور یو کښنی کښنی قومندانان دا اکرما دا بیا دا خالد حضرت خالد معاون وو دوا او سره کې لانو بیا ورس دوا رضی الله او سبحان الله شان الله علی په هر حال لا لشکری جریر زکه مو از مل مورخین چې هغه تاریخ بیانوي په عجیب شاندار انداز کې داسې لفظ وایي چی از طرف تا اگه طرف تا خونو دا عمل اگه وقت کفرو که پداس لفت پیشه اینو خو همور دایرانی ولی خو بیاورست تا چش نو دا نو توش دا کافرانو لشکر ویل چوگانه جندی مکی جندی مکی تن جندی مکی جندی مکی پدا لفت سیادی بارالی و مخلوق دی را روان دی و هی هی دی و شمش دی جی داو سی را در چکو چه گر سبو مدینه چلو گر سبی رشی و رپاز بو چه ده ده خلق رشی ده سر وزید ده مش داره وزید کم جور کرده ده خوان تالیبانه که ده مدرسی رشی و رو کرده ده مدرسه و خراب کرده ده بلو رو ده شد نسی غکسه ده کنه که اکا ده ده خوز کشی نید ده غزری پتاکی ده ما پی ری ری غزری پتاکی نو ده ها ها چور کرده ده غم لوی شهره بنی را روان پر لاری و زیرا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده مور مبارک کور هم نه خبر هم بدا لاری و زیرا جی پر دا شرال دا خنده براو خرزی دلی دا قبر کنده دو دا قش بلدی دی زویم مرسوی دی دی زویم پا بادر که چش سوی مرسوی کنه دی دیر خش مورده بیا اغنور مشران من اکرله که داگه دوازه یوار خلاس سلو دا کبرو کندل دا خب سبا یورز مرد دی خبرو رکاش بلو رز بیا دیش مرد رکای دا سلسله پیر بیا من اکر خیر لشکر را روان را را را را را را دا احد تلمن نیتی پانی د احد په اینګی لا کدا غږ څه پروتي دا اسی پروتي د احد مدینه منوره ته لر ځندوري په شاته تی لر ځندوري په شاته چې د مشرقي شي توکسي شي مجلس اول ځای هغه مارکیټ کې دا په خوانه مارکیټ نو یو هغه مارکیټ یا دا څو دا درو دا څو ځاره مارکیټ چې و شنو دا غره دا څنګه نه دا ښایسته کوم ځای ته پریوزي مشرقي شمالي بس تاسو درته پوهیږئ دلته څه باغات ماغات هم شته، دلته یو کاریز هم ګوره وخت د کاریز مریض څه لاندې باغونه ماغونه هم دا د اوبو ګره سر هم دلته تمامېږي، لمنې هم ده دا غر دا خره روان دي، داسې دی دلته سر تمامېږي، دا سر چې تمامېږي لږ کوږ هم شي څه ته را کوږ دغه ته را زما لاس ویني دلته کوږ شي دغه کډۍ چې ویني دغه په دا لمن کې واړه رسول الله صلی الله علیه وسلم وختي خبر وشو دی لکه مورج لا چراوان دونه زبردست نظام دی پیغمبر علیه السلام د اطلاعات دونه زبردست نظام دی د دې دا ورځ حالت مال مول دین ته کې نه ځي اره ورځ به تاور ته راتل چې نن په پلان دی دین په پلان دی حضرت عباس دوری و کنه ته وخت په لا بیا چې شنو په قاعده په اسلام کې نو شامل شوی رابطه یې د رسول الله سره دستي خط ولیکي چې دی روان دا دستي خط ولیکي په ډیر تیز اس مری باندې سره راواز درې مورځې راواز دی لاندې هغه پرد د څور سفر دی د لاس ورځ د په درې ورځې کې دنه راواز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د استخبارات ولا خلق شاو خواص ول حال حواله کوي چې دی حملهونه کې لا حملهونه کې لا حملهونه کې شاو خې معلومات کول اخیری دغه مشورا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کې دا ټول خلک راواز تام شان مشران رسول الله صلی الله علیه وسلم پښته لای مشورې وسو شروع کې څک څک څه ترتیب دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل راي هم دا و یو خوب دلیل دا خوب هم اخا اشاری د پاتې ما تور دای کړه تورې می چاپ وکړه دته می دای کړل بیا برابر اسو نو بیا د خوب تعبیر هم کاوه کنه چې زما له خاندان یو خاص سره پکې دي بیا می دا لاسونه د ذکر تر واچو د نن بس تاس محفوظ ودا می تعبیر کې د مدینه منورې بهر حال مشوره وسوله اتفاق دا و چې دا اوله ورځ چې عبد الله ابن ابي بن سلول با قاعده شورا ته راوښتل او چې شته با قاعده شورا ته راوښتل او اتفاق دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راي هم دا و ټول مجلس کې بدن له کلی بنو دلته په چو په ګلې یو کې دلته به خزي ورته جوړي دته چې دې هاتو لشکري بیا موږ زور نس ولی په کلی باندې بیا زور نس کوي په چو په ګلې کې به یو یو سره شي دې به مو نه الکان به مو نه ویا به مو نه اسان به مو نه شري به مو نه ګان د لشکره قوت به تیخ فرق سي بیا زور نس کوي ک میدان ته مجبورو ته موږ نه جوړ دي مشوره دا یو د عبد الله بن ابي بن سلول مشوره هم دغه هغه په دا مشوره په دې بنیاد نه ورکول دي د اسلام هم دندو دی وته نه نسی چې یو دی وته نه نسی په هر حال د څه مشران مشوره خدا او لیکن یو ځوانانو یو ګروپ هغه هم نشي دوت هغه بیا هغه په بدر کې خوشور خلک نه و شریکان سي دیش خلک شریکان سي ا د بدر غزا غلې شوی اتفاقات پیښه سول د چیرته شیانه د اسلام په تاریخ خرواچ وي د زبردست دند هغه دې کډې نه پاره تللی وي په خاله جام نه وو خلک دې دوی خالي وسره شي ته وسره او بیا چې د قران د بدر په د شهیدانو په باب کې او بدر شهیدان ته چې کوم مقام الله ورور بیا د غازیان ته چې کوم مقام ورکی دا نور ګډ ځوانانو چې زله د فضیلت نو ولي محروم هم نو هغه به همیشه د خپل شي دولس مو پر هغه لوي چې موږ هم داسې فضیلت پیدا کړو د ځوانانو اکثره مشوره داو د دې مشرانو د دې ځوانانو قیادت حضرت حمزه کاو د تم راي داو فروس ورغوس پیدا ورغوس په امه دا کې سره مان بس اکثریت مشوره دا داو دانو د بدر پر اول کال باندې سوي د هجرت د روزي په میاش کې سوي چیرې سوي وای د روزي په میاش کې د بدر غزا سره نو د دې چې روان شو د خدای روزي شپې چې د روزي په اخر کې روان شو دغه وخت را ورسید چې په کوم روز باندې د اوهد په لمنه کې هغه مکی لشکر دلته پړاو وکړي دلته یې خیمه و درولې دا د کښنی اختر په جمع ورځ کوم ورځ د کښنی کښنی خبر یاد ساتي بیا سبب ما په سیګر زموږ ته خوش په جمع ورځ دلته یو ټاک مول بیا درې ورځ اول بیا هول کم بیا څنګه لسم نکړې او کله هغه زنه د انتخاب درته کوم روایت دغه دې چې میاش داوا څنګه لسم هم څوک یادې درې هم یادې څوک هغه محقق کنه دغه دا شپه جمع ورته چې یو د جی پی ورته ورته زم د چاو د جی پی او د جنوري میاش میاش د چاو جنوري میاش پردان دې بن چې پڑھاو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې مشوره اکثریت راه د غو چې روز بس پیغمبر علیه السلام هم چې د جمی منز وکی د جمی په مانځ کې شتر غیب د جهاد وکی څه وګورئ د ترکیب د جهاد وکی منځ یو کې نه نه د شنو ته حضرت ابوبکر حضرت عمر هم سی وره لاله ته کور او کور ته دنه ته راته کولو خپل کوري نو دای پاکه تاسو لا دوی څلا پر اغوستي دوی دواړه ورته ولاړو، خولې پر سر ور واغوستلې، دوی زغرې پر واغوستلې، توره یې را واخیستله، ځان یې مکمل په اسلحه پټ کړ. دا نه پیغمبر لا بس چېرمی په کلای نه خپل ملایز خلاف بولي، ستا هغه څوک دی افضل الرسل افضل البشر، دوی زغرې واغوستلې، خولې پر سر د قار په جامو کې راووتې. دلته چې دی ننوتې، بعضي انصار صحابه وو په دغه شپو کې چې دا کافلر هغه ستا لشکر را روان، په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د شپې چوکیدارۍ هم شروع شولې، او د انصارو قبیلې کولې دوه سعدان، سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده او سید بن حضیر، دا باقاعده د شپې ګاډ کاوه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ولاړ، یوه دسته د حفاظت کاوه چې نه دی شپې یو شپه یو ګروپ په ده حمله ولو. بیا خو نما یاسلوک من الناس نازل بره ولې ته اسما حفاظت الله خپل. په هر حال بس دلته بعض مشرانو د کشرانو ته وویل چې ښه مخه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا مجبوره کوي، د ده خوشخوشه نه و، د ده رایه خو دا و، تاسې د ده د رایې خلاف په ده باندې فیصله وکړل. د کشرانو ته یې لړ داسې خبرې وکړې، هغه پښیمانه شو. دلته چې رسول الله راووتې، بس بیا د کشرانو دا ځوانان ورته وویل چې یا بس چیک ته شته خوښه ده، بس بیا نه ته دلیږي ورته لدا دي چې یار اذا د نبی ما كان للنبي ان يلبس لعبه تذوق اي ان يضع حتى يحكم الله بينه وبين عدو وذلك هو كما قال ليس ماشي هو تياري وكدله ايش اللي اسك كده ما تيش اصول دي كنا اصول ده كده حكيميه تو شورا چې دا د فیصلې لمه غډیر غور په خبره کوي، لیکن فیصلې بیا د الکان بازی په جوړوش فیصله وصول بیا په دروازه کې مان. اذا عزمت فتوکل على الله، فیصلی تر مخه ته فیصلی چې فیصله کوي شه پر اړه په نجیږي نجیږي نجیږي گفتگو پر وقت کی وقت کی شخلی ووی ووی ووی چې فیصله وسوله بیا ماته بیا جناره بده کوشا جناره عمران بری دا مدن نه فینو علامه چې وانه ما غره دا سره نه او ما خدای شو ما خدای شو کړ دا رفاق چې دی ور دا ځکه مسلمانان دا هر ورځ مسلمان سره مخامخ دي بدلی بلی اول چې جنگ ځای مشوره کوي کار څه مشوره چې کوي، لیکن چې مشوره کوي څه کستا راي دا وکنو چې فیصله پر وسول بس هغه دې راي درته بس بیا چون چون نس بیا به هر شړې داسې پاله نه ورځو نه کوي. بیا نو د امیر حکم اطاعت په دغه کې فرض امیر فرض اول لاره چې فیصله له مخه مشوره واه چې مشوره وسول بیا د امیر اطاعت فرض دې کده په دغه دیوال به تد صدريږي هغه ته څه په دغه دریږي هغه ته دې څه په ډوډۍ کوي دا وایي چې په ټوله نړۍ کې د نړۍ جنبې نه بس اخر ډوډۍ پرې خبرې ته پورت شي چې څه دی وایي دا ته الله هغه ثواب ورکړي چې تور چي کې د روغ په لاس تل در کېشته وګور از غلا واپس دې ډوډۍ راز غلا واپس دې ډوډۍ راز غلا واه کار چې دی هغه څه وی دی خو ټول هغه څه وی دا که یو عمل دې کلاس یو عمل دې بس دا پوزي چې دا عمل دې هغه خود لري دې هغه نه یو دې دا یو عمل دې بس بیا په دا کې جوړ مړ نس ته دې نفاق شلې مې یا به اطاعت کامل کوي خپل رائے به نسخه لیکو دا هر څه چې امیر وو تر تا چې هغه فیصله له مخه دا حق لري چې خپل رائے ښکاره کوي امیر ته مشوره ورکوي امیر په باندې کې مشوره وکړي، لیکن چې فیصله وسوله بیا دا غه اطاعت په تنفیذ کې په دوران کې د تنفیذ د فیصله یا الله زه به ته کوم چې مستقیم کوم دا کوم نه پوهیږي بیا به زه څه وکړم په دوران کې د چا د تنفیذ د فیصله هیڅ څه وچیل بنې بس هغه خبره پیغمبر اسلام علی بس فیصله سیوی دا د کان خبرې دی چې به ماتې بس اوس ما زغر واپس تل درځي بسم الله یا لشکر رواس مدني لشکر رواس د الله پیغمبر قیادت کاو په څلور میله باندې فاصله لري تقریبا د اوهد دغه ځای چې دا میدان دی او د مدینې چې خودي څوم دی هغه چې کلی وی چې هغه کلی وو خو یا هغه ته ورسې دی شهر به خنډ دی سوځو خو شو ورسې به خو تر سیدلې مدینې خو شهر دوتو لګ دا کوښ زوس کال څنګه دغه نه یو کلی وس ورس کنه دی کو نه دی په سریا کې دی بلې په بلې لیک دی راګر څه دا څلور میله فاصله د جمی نو خدای مې نشم کې د جمی شپې کې ورځم لایي د جمی مانځه بعد بس د لشکره شپه مې دګری کې روان شو چې تیاری کې دغه وخت قامه غلې کې عبد الله ابن ابي سند له کوم روان شو د مجبورې د مجبورې خو روان نو ټوټل مدني لشکر پر زر کسانو مشتمل په توه پر زر کسان چې زغرې بری وي چې شیان میا لا داخ له لور سره دې بری سپته بدل چې روان شو د سپانځي ګرځو له دې نشتی ور باندې شپاس ولا اغه د دې پړاو ته لاندې رسیدلی په دغه ما باندې په دغه ځکه چې دلته باغونه ماغونه تخت تخت کوسم داسې کې دلته شپه تېره کړه. ډېر مسلم د باغو ماغو کې دلته شپه تېره کړل. په دا سهار وختي د سپېدو څخه وختي راپور شو. پیغمبر اسلام چوکیداران موکیداران یې ودرول. په ځان باندې هم نامې شوی مقرر کړ. امید امید امید دی نامې شو نامې شو قد سر مقرر شو. سهار وختي راپورته شو د سپېدو له مخه. اوس دې څه کوي؟ احد دا مکی لشکر وشاته دی په دا اواله پروت دلته دغه هدیره ستا شي ویني. دا د مدرسې شاته هدیره موندلې دی. ورسې هلته به وګرځي دی هدیره به دا هدیره دغه ځای کې مکی لشکر دا هم ځکه نیولې دی. هغه درې زره کسان څو زره درې زره کسان دي. نو اشان دي نو اوشان دي نو خیمې دي نو یو مخلوق دی. دا هم ځکه شاته دی راته پوری دی ځکه چې دی نیولې دا ته پلاو کړی. پیغمبر علیه السلام کله اخر روان دی وزو دای لا کول راځي. په سهار وختي کې آلته مثلا لږ په فاصله باندې شپه تېره کړله. پیغمبر علیه السلام اوس هغه جنګي صلاحیتونه دا نقشه وګوري. د دنیا تمام هغه جنګي ماهرین و جنرالان ورته حیران دي چې دا سړی په دې کې څوره نه پایا. په دا وخت کې یو سړی پیدا کړي په صحابه ته ویلې خصیما غالباً نه مېرې خیسما خیسما ول داسې یو ماهر سړی بنې چې دلته یو داسې لارې باندې موږ ټولې باندې په حدو خوا چې لوړه به ونیسو کوم خواته وای هغه ګلای په دامات کې دي. اوس پیغمبر اسلام دا غواړي چې په کومه خوا چې موږ لوی شو دی را راځي او مخ ته کړو دی پراته. اوس به دا زر کسان ته تیرې. یو صحابي ورته ما ته پچ پچ لاري معلومه دي زه کاري زموږ د څه باغونه مو په دا باغو کې روان وخت دا شپه ده. چا شپه ده؟ هفتې شپه ده کنه؟ هفتې شپه ده. سالونه د ومه ده ته د شنو یاته هغه شپه وخت وخت کې سهار هغه بری بيتي دي پرسي دي دي سوال د پرسي دي په فاته دي. دا ما پين ما پين کې لته در بندوې دي پوري ستل کوم خواته وروتل دغه اغل ولا د لمن چې یو خدای لاندې دا ما یو څور دي اغل لمن چې دی وروتل دی ورته ورس. نو مکی لشکر د مدینه لشکر او د مدینه په ماګان کې راغی. مدینه کوم خواته پات پوری مخ په مغرب پات. نو دا لشکر د چاتر ما باندې د مدینه لشکر او د مدینه منورې تر ما باندې وګویا د مدینه لشکر مخ په مغرب مخ په چاس د دې مخ په چاور ته سولې ولیکي خو په صف باندې هغه ورته په لوړ شو. کمال لري چې جهان او تیار دي چې دا تدبیر او هغه مخ کې راغلی دی. ورسته راغلی داسې موقع یې چې نیولې ولا چا کې راغلی تر چې وروته دوری ورته شو. هغه وخت کې شپه کې دنن څه دا ما به کې خوشنۍ خوشنۍ جزئیات ډیر راځي. هغه کتابو کې به وګورئ دونه وخت مو شنه. خدای به یو پخ کې ریته یو منافق کو سترګې مو نتی وی کړ. دا مشک روانو کفې یو کړ. ها ما چوک یاس ها ما ما نه مراتې خالي په ماشه کې خدا مې د نیلې شکرې خالي په ماشه کې دې څه کنه خر کو سترګې خو دغه تا وکه نو تاسو پر نه خو دغه خالي په ماشه لته یو څه صحابه ورته ګران دکړه چې تا کوم ورته کړې خو دې څه فلا دې نه مې څه سترګې مې نه دي خو زړه یې خدای ورته کړې. دې څه لکه خدای باندې وښو کړو پریش نه دې خالي په ماشه کې چوک یاس ما نه مخ اوس ما په پخ مراتې چوک یاس خالي په ماشه زه شو مزه ته وګورم نه ښه راځه ما ته خیر خو دې بلاج ووت بس بدل در بند در بند دې ووت چې ګورم کې ده دې اهال ته د دامن لنګ شاته ګورګ دې لاندې پاس له دې بغل دا ستګه ده نه نه نه دا کلی چې اوس دا د ګرګ کله نه دا ګرګ کله چې واخ واخ لړ دوری شو لاس دې د جنوبي طرف په دغه ځای کې د غر په دغه ګول دامانه کې دا د اوار دامانو د لوړ دامان په مابین کې یو غونډې راځي. وای وای دا ته جبل رومات وای دا رومات چې کله ورته ده او واقعنه هم نقشه ده چې دا ځای تر څو پوری د کم لشکر کې وي د ګاښه په داخل د جنگي اصول په لحاظ نو لشکر خو په دامان کې دا څو ورته وای دا غونډې خطر کدا غونډې ته هرې ور خطر وای هغه څو تنان کې هغه لشکر تر لاندې کېږي بیا دا غشت لازم جنگ نشو کول یا به یو سری سم نشو پورته کول ځکه پیغمبر اسلام جنگ دین کې نقشه جوړ کړ مقاعد الکتاب خپل لاس کې نه ول خپل جنگ دې دوی زغری اوس دې پات خولې پر سر دې د الله پیغمبر په جلال کړه ها خپل مجاهدین کې نه ول کړ د ستیر تشکیل کړل زبیر یو خوا خپل لاس ورکړ لا بل ته بل نه خپل لاس ورکړ لا بل ته بل خپل لاس ورکړ تل حاته یو ګروپ لاس ورکړي دوی ته هم سره تقسیم کړو رومات دا عبد الله ابن جبیر دا بدری صحابی وشي جنگي صحابی وو په اخر ماهر او په دا وشتل دته د جوز کسان ځوانان یو ګروپ په لاس ورک تشکیل کی پتا گنڈے ہے بولتا گنڈے پہ جی اور تشکیل گنڈی کو نو دلا لیا کام دلائی بول بولے سوڑو گنڈے اور گنا دا دیے ہو تو دا نا کی گد چھ سو دلائی یا دا سی ہم ہی حد دو مدنی لشکر دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر دا ہی حد دی چھ آغا دی غش تشت دی ترکش شلائی کی ان کے دلتا بل چو پر ترہتی آگے چھ کھولے بہترین دفاع کھولے بردا گنڈے ایک شہ دو دون تاکی دی الفاظ رہ جی پہنجی سو دا الفاظ اور طول بول کے مر دا سی وچ کرولو چھ مرغانوز مجھوشی پا مشک کی اولے لاب ہم تینا رکھے چھ آر سو مشتی بنا رکھے زمر مدد بس نور بنا کرتا اس بدار غم نہیں رکھے کم مر گٹھا ہو کرنا کم شکست ہو خور کز مر پنا درانا ہو کدو دی خود سبا کوئی راشی ہو کیلی بنا تیہ تاکی دی کز مر پنا درانا ہو کدو دی خود سبا کوئی راشی ہو کیلی بنا تیہ تاکی دی ہوتا ہو دا گروپی واقس پاکو دے ایک شاہ سہار سو اچھا لشکر آپ ہوتا سو چی وی کتن دی بیو خطی دی پر دی بیو خزود من بی دین خلق دا صاف وقتی رو دی کنا تن دی بی دین دن آگر رسول اللہ وقتی کار کرنے کت دا زمین وقتی ولی دی آدھے یو خبر لشکری سر تیاری کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدری بیراغو دا مختلف کسان عمر بن مصحب بن عمر دا دیو بیراغ دا پلاس ورکی فدا نوران کی جی تشکیلو نیکوال توری پورتک ولزمات تورندن څوک دې چې دا دوري حق نه نه دی حضرت زبیر پر اپور ټول زیان هغه کې ورنه حضرت علی بیا پر اپور سلیمان ته راځي کته ورنه څوک سان په وګورتي ورنه سما بن خرشا چې ابو تو جانا ورته څه دی ابو تو جانا هغه ورته لې زه ور یا نه نه وځ دې حق څه دی بیا شاره مو لګی دا ته نو بیا دا جوړې جو مشال ولدې حق خدا دی چې تر هغه وخت به زه اډونا او وژه او ککرې په څوکروم څوکروم څوکروم چې دا داسې اخري راغبر دي یعنی ګورې داسې بار کې سمې دې حق در ول دې قبل او ابو دو جانا دې اور کې دان وي ډېر مس پهلوان دې جنگیانو داس چې بهر حال لشکر سره تیار شو هغه نه فنایست لاخم دې جنگو وصول داو چاول با پلوانان ما با انترا شو کن چو همو؟ دا قرائشو هم دا قرائشو لاغا وقت سخا بخپل کورنی معاملاتو کی خواه معاملات تقسیم کریو ما مخیده توی عبد الدار یو قبیله و پا دی قرائشو کی دنن دا جنگو بیراغ بیا دو دیم دی بچه تنو دا جنگو بیراغ بچه ورد دو دیم دا عبد الدار قبیله و حجابا تلحا ابو تلحا افاتم تلحا دوار تل حگان یو دیو طرف یو بل نه ناوری نیو کې پتا ورس به ایک هم دایسه کشته لې سړې دا عبد الدار د قبیلې تل حیا ولې مېبي ابن ابي تلحا دا عبد الی و دې ته دې سړې عبد الدار قبیلاو ال تاب سفیان هم خرا خشم ور وسلې سفیان ورته ویلو چې کاکا په بدر کې حزب البیرغ د تیسرو دا بیا دې ګیر په دمر کې په لاله چې دا ستاسو بیرغ په دوستاس ته بیرغ په قیادت کې جنگ کې دی بل جنگ پایله وکړه ولیاس پر بیرغ را واپس کیا بده جنگ حق ادا کوي اته دې ته خوشم ور وسره دیم خاص ورو چې خپل هم بس په بیرغ کې چې سوو زمر شکست خلل دا ور ومړ دا ور په بیرغ باندې ګټ راو چې زمر نو تخ جاي نه رسو زمر نو بربادي تل حاله اديو صاحب لواو صاحب لواو ته تل حو د دې دبرون نور مر سره یو عثمان ابو شیبه ور سره د د دبرول جوتای داګر د دا ابو تلحا زامن درې زامن د دغه تلحا پر ور سره درې زامن چو د تلحا چو ور سره خپل ور سره مصافح اور کلاب خلاص د درې بیان د تلحا زامن دا بیرغ د دې په کوټ کې چلی یو څو یو نور تر ګونو لا کاو بیر کلاب جنگی خلک د دې عبد الدار قبیلې دا وخت لا چمتو چاله بیرغ د پاره ټاکل شي چاله بار بیرغ د پاره یو لسمې یو مرایې صح سواحب نه مینه سواحب د دې مرایې د د تلحا دا شي مشهورو د قریش مشرکین تلحا یو کوم مشکم کوم مشکم هغه نه نام تو انسان دا شي مشهورو صحابو بده ته ویلې کب شل کتیبه ولدا د لشکر مندت د لشکر سار سر د لشکر سره تیار برابر جنون نشره وش شروع سره سنگار یې پر جنگ ته تیار شو ابو دو جانا تور واخت دیو د بهار وخت د جوش جنگ نه کو دیو سره تراټه در لور دا چې بده و تړله پس د دې معنا نه دا چې بس اوس بنو جنگیش بس بلنه نست تر مرګ دا چې بده تراټه در لور بس یې اورې لږه براوښته لشکر خونو تیار دلته صفو درې دل نن صفو لاټې د خپل جیب څخه چی شراوس دا خپل سره یو دیس لو موټه راځو یو تراټه غونډه وکړه دا سر پټو راځي او ته وته لای کنه بس دای دی یو تر واس دا تر واس دای دی دی یو واس دی دی دی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ان هذه لمشیه یبغض الله الا فيها مثل هذا المكان الا فيها مثل هذا الموطن ولذا تک خو خدای ته یقینا مبغوز دی الله ته نه خوش لیکن په داس ته کې بیا خپل بس دای دی ور واس تر یا خشت دی رسول الله تر دا غیر بیان اور مسکی پکې پیدا یو ور دی له ځان مس بیا چې جوا تور اور سره راو ته میدان دا تل حداس مستی دا د قریشوال پیر غیر اخستی دا ما بین ته یو په یو سره وش په نسپورو ما بین ته راشه وس دا نه هم ور واس دا نه ور واس هی ور واس دا چې نه هه دا خاص دې زبیر ور واس زبیر خو نوم زبیر زبیر هغه چې پر دا وښ را روان دې دې خور پاواس خور پاواس چې څوک په پوسی ویني دي چې دې حالت په وښ جب وس سپور حالت تر وخت وخت کته پات چې له وښ را وانه یعنی کې وای پر دا تر باندې درې پر تیر غړ دا غاړه باندې د جګ دې سورا لاله دا یو خو ور ور اچ پک دا ود و چې دې هغه د بیرت سره هغه مستي ور چ پک دست ګرد د صحابه رسول الله نے الله اکبر شخص نو پیغمبر اسلام ان له کلی نبی حواری او حواری زبیر دا نبی بل راشه وس دا ورو په ولاره بل راشه وس هغه چې راوس بیره غیر راوس میدان حضرت حمزه چې ور وس دا ور دسی دا حس دا سره دت تو پر دا او جب پنی دا وجه را ته دا نامه پوری د اسرائیل څخه ولوت دی دا خو دلته چپا نه نه سمردار هم جنگ شروع دی میدان شروع دی خراوت ابو دجانا یو تورس هغه دا نه چپا ته خدای شان استحسونهم باذنهم باذن الله دا توري ویلي کرا الله وي ګوره په بدر کې خوب وحد کې ما ته مو قدر کړ تی پر لوړ سولا په هغه وخت در یاد ک چې تاسو دوی داسې چکرول م چکرول م باذن الله رسپارس حضرت یلی را مختص د دې امت د درې ورونو خلا د درې ورونو چې د چاوال د بیرغوالو د عبد الدار د دې سړي زامن د درې سره ودان بیا د اتل حچ غوال د دې بیرغوالو د دې درې زامن لا مختص وصافح او کلاب او خلاف یو ته حضرت زبیر ور ورسید یو ته حضرت یلی ور ورسید یو ته عاصم بن ثابت ور ورسید ور ورسید چې دارا او ورسید خرج بیا به دوت ذکر دی سبحان الله د جنگ داسي دا فل د مجاهدینو د مسلمانانو پر وترنه د غیب پر د باو کړی د غیب پر د باو کړی د دغه خاندان لښ کسان د اهل لواء وای شو په دا هغه د لښ سره وڅ کړی د لښ ختم په دا قبيله کې بل څوک پات نه شو درې کسان نورو هغه هم څلور کسان د دد تر نو څخه هاو به راو نام دغه وڅ کړی د اخري امرای په دغه قبيله امرای هغه دا به راو اغاوز فلاسوز پرفشولز تا دا خرب چی اخیر دا بیره پا خلکی نیولیم پا خلکی نیولیم جنگ دیگ پا حرال دا مسلمانان بس آم چی غصب چی جل رسو سر خرب سو دا تور پر آگر دل رسو حت اغاز یا غونی ولی دی اغاز تو دل تندی ور در آگوی دی اغاز ای بنی اماری نجوری دل تی ولا گاو حضرت زبیر وای پر ما دل تی دا دوی پر زور آگه دا غس په ټکو می دیو ټکو دی له دې دا له شو دوه والا دی دوه والا نو دا چې مون یو ویلې ول اشاله خاص د ری ویلې هغه نه چې په سر روان ول ما ول دې خراج دا پاتې دا را په دې کې دې تاخ دی ویلې تاخ دی ویلې دا ابو سفیان شته هندانه هغه کونو خراب ځلی ورته د انجونو په لاس ورکړي ول بس کې دا ځوانان ماسکی څور دوه ول ان تقبلوا ان تقبلوا نعان کتا سي مخامخ جنګې دلاس موږ به بیا تاسو سره په ګوجی درځو و نو فرشو نو مارک بیا به موږ داسي نه لې مو غالې او دا برې شمو درته آوارو و ان تدبیر او تدبیرو نو فارق فراق غیر وامک کم شاو بزول پا گرد عمر ولا که بیارا سر بیدس پا گرد عمر بیارا کرا سر بیدس داشت غزلی بیورتو ایلی نور مخ چیلی دی غدا توری پا بسیوی داشت زنی ورکی کردی داشت تاختی لگه ولی دولا یا اللہ دلتی چی دی مسلمانانو تو زور دی سردان لشکر یه دو پت انتشار شکاسو پت خان تو جور بیلک داغه دور دی چې الله را نن فکر کې استحسن باذن الله ول ورته پر سپاره وس هي پر سپاره سولاس چې پر بلاداس سولاس چې پر زورور سولاس دی بلان دی کړل چې هغه وخت لري یاد کې چې څوکرول مو داش څوکرول لکه لکه لکه لکه ملي تا چې څوکرول خفای او پران خاص خلق وي دا شی عام خلک یې نو دا خاص دی یو دی خلک دا جنگی په دوانانه ګرځ دغه او څوکرېدل بس دا حالت جوړ شو حد ګوندی والو ورتول هغه کی بس یو دم اختلاف پیدا ته یو وای ورتول ورته زی یار هغې مسلمانان په غنیمت تو وخت اس شهر لاس ته کی څوک اسرا کشي څوک بشرا کشي څوک بل صاحب را کشي او دې کی وی وی لگا ول د اړخ د لشکر دغه لشکرګاه یو څه خالی کړل ها لشکرګاه صحیح ځکه نو مال تک ما ته کتابونه وای یار زله ته خوب نه نو مخ نقشې را ملمیږي د لشکر د لشکر یو د لشکرګاه د دوی لشکرګاه یو سیر خالی کړل مانو نه سامانو نه پاس یو دم دم سمرانو لاس ور واچوي د هغه والا کوټه ته تر کوټه جديده بولې هغه ورته درځي عبد الله بن جبير ورته وکړ دا د سوله مشته څه وي ستې په یاد ورته یې نو واشته نو نو مطلب دا نو نو دا چې مش پته پیدا کوم فتح مال پیدا کړ هغه به دوی بیا راځي نه چې ده نه هم خلاص خلک پکې پیدا د دنیا محبت خانه خو بیره غره کړه کنه منکم من یرید الدنیا ومنکم وی دې څه کنه وی دلای به مسود وي په دا ورځ ما خیال چې هو وای په مشه خلک هم چې څوک به مخرا کړي دنیا به مخرا کړي بس هغه کې اختلاف ولوي دی هغه هر څه ورته لري یا ولاک مش پات قرار پینځوس کسو چلویش دنیا راوړه مې ده هغه خلک چې دت د لشکر د مکه لشکر خالد ولیدل چې خلک راښه خالد چې خلک ولیدل پدې پوس چې اوس اوس اوس ومکه دته دوی په چاخته په غنیمت اخته او ته چې یو دم وروخه تلې خوندغې تر لای ولله دې قدستی څوک دې مدلی لا شکه او بیا په دانه چې خونو سړې پر غنیمت راتل ټولې دوه اخته یې نه خطر یې یو ځای پرته یې زغره بل ځای پرته یې چې لنده یې بل ځای غشې بل ځای نو حالت یې جنگی نه وي وادي دی هغه چې راوره بدل لاخه د بغل لخه دا کله لکه خون چانی ولیدا مکه لشکر خو نوم دا غد دا درب شي وجدا کی شي دوری بوزه لا حق خاص حضرت خالد د قچ یو تیز تند دسته په لاس کې واسطه له آسان د غي شام د پر دا غونډه یو وخت هغه یو سات دفاع کول لاش داس کسو دا لشکر چو زیات دا کسان زیاتو دفاع نه وکړ په ځاغه غي تعرض پر ورو دا غلط چې غونډه کې فاتو هغه غلط شي دا دا لاس کا حضرت عبد الله بن جبیر او د مرګری دا لاس ټوب شو د یو نه کسان نور دا لته په غونډه کې شیدا چې دا سو نو خزل اخته ور لاندې خو دستي څو دی مدد لشکر دا په بلا اخته دی غنیمتونو سره راټولې د تخنو لا د حالات جنگ نو ختم د اسمن میل کار څو دی چې خلاص وي بس یو دا مې اور تر کښ هغه سپاره آسان هغه لا خبراتوي لدی خدان لشکر چې لښ په شاسه او دا به فرنګ پات دته کوم مو کافي ده دته په غنیمتو یو غم جوړ شو له هر خاص دا دای په لګر شو حتی چې بیا نصر پیژندل کېدل حضرت یمان دا حذیفه ابن یمان دی یمان دا صحابي وو خپل صحابه وو تر لاس کې حضرت حذیفه نه لري کړو یا کاکا د باپ نه دی هغه د څو دا خبرې کولې هغه لاړې تی ګډوډ کې جوړ شو دا حالت چې لاخه ګرته د لشکر څخه فراوړل لګیغه غونډی لاړ دې صفه فراول د دوه خاصر څوک را بنس مدني لشکر او دغه حالت د مخمسي حالت پیدا شو رسول کریم صلی الله علیه وسلم لزان سره نه کسان د ګروپ په شکل باندې لزان سره او سره نور خونو ګوت دوی نور مخره کوي ته بدلته ته بدلته ته بدلته هر سړی په خپل خزاو په حد کې جنگي دی لږه څو کسان سره وو وکسه انصارو او دو کسان چوکو مهاجر چې هغه یو چوکو سعد ابن ابي وقاص او بل څوک یو چوکو یو طلحه یو حضرت چوکو طلحه دا دو کسان وو سره دا اثر په تا وخت یو ګروپ راغله خاص پر رسول الله راورسېده نو هدف کوم ته دی دغه باندې راغی دي خمر راغلی دي خمر راغی بالکل پر دره اورسېده په دا وخت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ول ول هغه سړی چوب دی چې اوس په دما سره دفاع کوي زید د جنت د مرګري ضمانت دا انصاری را مخته شو دا به دا غشت ودی په دا وخت خونو غشې پر وری دي دا غشت به دګر ودی وای دا به غشې په دونش یو چپس بل لارکس بل لارکس بل لارې بل لارې بل لارې وسره راي لاس په دغه سره حالت دغه سي یو دبل شات د شپش په دغه ځای شیدان شو دا بل دا ویل ژوندې خو لا علا ولا کلا وینې نه بیا ورسته په شهادت ورس بیا حضرت تل حرام بیا څوک حضرت تل حق سعد ابن ابي وقاص دانو هم دا شکاریو تر ته رسول الله تک شهادت سي دې په دسي یو نام دې کړي شنو د دې لندې لندې والو دا شي وشتل دا شي وشتل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې غش ورکو چې ورګون غش به ولوال کې هغه خپل مونډه و دول ولا یعنی دا په صحابه کې امتیاز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم واحد دا سره یو چې دواړه یې زما او پلار مو ټول پر تا قرباني و ول ارنه ابي و امي ابي و امي ولا دا باندې شوشتل رسول الله په هغه شپه سلام کتل دا ورته نه ته خو په ګور خو په دې د خزا بیا وي چا شکر دا په هغه شپه کتل چې په ولې کې دی رسول الله دې دت په واسه دا سخت حالت دی دا هغه حالت وو چې بس یو دم باز خلګو د غرب خو مخ پورته شو استسعدونا ولا تلون بس نقشه په دماغ کې راځ د غرب خو ته تشو پورته شو غرب خو په دې ساعت وی په دې حال وی کنه یو دم یو ګروپ د غرب خو پورته شو یو دلته غونډې وو دلته لشکره تر مابین یو دربنې پیدا کی مخ مجدې خو په واسه دغه دا د یو جام پات حال جوړ شو هغه نقشه مکمل ډول بدل شو په لګښت هغه د چاوالو د فتح نقشه په چا بدل شو یو دم په شي کست بدل شو په دغه کې څه منافقین هم وو هغه د دې خپل شروع ولیا هغه خپل ابن یو به پیدا کی دا زبای دا د ابو سفیان څخه په شو ورو ورو دا دا وسوس دا دا کې څه شروع یو دوک مالا قابې کوم څه ته غل قرآن په دې کده دا کې دې دې دا خبرې تر کلیو تي ولا ابو سفیان هغه ابو یو پیدا کی یار دا د ابو سفیان څخه مړي مو ادم یو روغ جوړ راو سخره ما ناس مستراسي وتناس تا چس چا ولا کوي دا نه فکر په ورګ شي دا هغه ولا کنه دوري هغه وي سما هغه کچا کوي کولا لا کوي ولا په وسه پرت زمري خبره من الكيجي لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاوتا زمري خبره من الكيجي كاتا اختي ما تو شي مرته تنا لازوك تو دغه راو کزمري یو اختیار او خبره من الكيدل نو دلته به وس نه وای دلته تاسې په پراته دا شنو یو یو فروت پس دا خبرې منافقان دلته په دغه وخت چې رسول الله باندې هجوم راغی دا د هجوم په دوران کې پرده حمله وسوله ابن قمیه قمیه دا حمله کړو بعض روایت کې ته تاریخ چې د توري حمله خو بعض یو شلو چې شرا واس لو لو لبر را واس رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا سر وسره د پر سر خو خورو پر دغه وخت باندې دا خور خو نور راغی ور باندې دا خور کړی لري خور پېژنه دا خول کړی په دابا ګانو مبارک نن نوت دومره سخت نه نوت او د دغه دا غاښ نه نیته د مخ د لاندې دغه دوه غاښ نه نیته غاښ یو لښ کړی دا د رسته جانب دا یو غاښ مو وته خله هم لوي نو ډک په دا اله کې په وینو لړلې دي په حالې صحابه درک سس لشکر نه ایتې پر حضرت عمر په یو ځکه جنگي یخت دی حضرت دلی په پد ځکه دی ابو دجانه پر پد ځکه دی هات څوک حضرت حمزه په شهادت سره سیدلې دي هغه د بیا دا وحشي غلام دا وحشي نو دا بیا ات قریش په سی ور کړی د کوم چا په لار د وژلې او په چا او خو ابو دې په سی ور کړی او بیا دا ورته لوي چې بیا دې آزاد و مهم دې د کوم رهیب ول سب سی کړ دې دم فټ فټ سی کړ دې دم په دا جنگ په دوران خو نو جنگ دی هڅه شروع دی هڅه شروع دی هڅه شروع دی جنگ نه شې صدر ملمیږي کنه نو خو چا دې ګل سره فټ فټ شکر دې ته درې درخت ته دې ډبره او ته دې لاندې شې دې یو ځای واره پر بار بار اخر ته د پام ته یو واره می واره په برابر کې کران نه زو اما زه واره خو نو نور واره پر جوش دا اسره ټوکري ټوکري کړی دلته نو هندام پر اور سي دل دا دا نه راوښت څه زه راوښت خړی هنده خو ما دا ټول کورې شو کنه دا چې مستقيم بيزاج خړک لښ ټیټ کړي نه یته تاسو تقداس مجاهدين حتى شيدان دي حتى شيدان دي حتى شيدان دي وبات تورز ده الله رسول بني وجم راغك فدا وقت بني دشي فدا ده بره هوي تاكش دي كوبات شو خد ويز غري ابو سي خولم فدا ده خول كري فدا بافغانو ننو فدا اهلات يو بات حالي دلتنو تلحروان دي جنگي جوز نو بيادة تلحواري دي تلحا داس ناورين كي فدا وقت كي شناو لا نكسي داس غشي ول ده الله پیغمبر فدا دوك اسان وطولا جو بس لنو رخشي داس دا یو صحابي دا د انصار دا اوس زخمي شوی لس ول مال د شراوچ کې دی دا الله د نبی پر دا شبانی بر کوټ شي شو ته دغه شي شهادت کړو هغه اخري وخت چې سایه کته د پر چا دا بر خو شي چې پر دا دی ګنشي دا څونه سعادت من خلک څونه سعادت من مر خو اخر راته دا سعادت پچیری ها دا سعادت پچیری په دا وخت کې حضرت عمر حضرت صدیق لهونه لهونه ګرځي چې خلاص په دې وخت کې څه خراب رسول چې دې د تا څه څه نه ضرر رسول دې ملي ونه په شي ګرځ ول دلته چې مو خطر ما بین کې حضرت ابو بکر صدیق سکی وي زه روانه ګرځم چې رسول الله شریف دا په دا وخت کې رسول الله جاغ وته ولې عباد الله الیه عباد الله الیه عباد الله څه شو دی دا ابن قدا خمیه نه و دی خو ناره جوړ چې غواسن چې شیطان ناره وکړ چې غیکل چما محمد قط بدل یخلا دا چغه چې جوړ مسلمانان کې ورته ایږي بس بس دې کول دا ارچا ارغول ودل کما کدا کیفیت خو لري د جګ په دوران چې یو دم مشر کومندان یو دم للاس لاس بس یو دم حالات سره جکاو وشوري په دا جګ چې اوس بل صحابه خو شې دل نه په جګ په دوران په دا میدان کې کښې نه سر په ستوري دی کېږي وزو مشت منافقین خدا کسی شروع کرو گا که آخر نبی وینو خبیاب مریتا لینا در زی چی پیتا خبال اپلار دا نیکا خبری شر شروع کرو آغا دا گرد رجوع دیو دا کسی شروع بعد دورز دا آنس بن نازر دا حضرت دی آنس رضی اللہ تعالی روح کاؤ دا دیر پالوان چو جا انسان دا چرا آغی دا سیو سو کسان ناسر ویل چا گو ای ای لاستر زن نانی ناسر ویل خواه رسول اللہ شیر دیو در شیر سنو تی چکرس ما تو علا ما ما فعلی قاتل وانا ما قاتل علي تلك وجه ناس فلا قوة جيش رسول الله سر پر ورقه تيدو تكوي ما تصنعون بحياتك ولو بيانا جون تكوي وجه ناس فرص شباس يوم تمي ديو في بيانا وشو جعب دي الله وريفي دار فرص تيش كوي حضر صديق ويزل يولين يولين كير شو بي قتل التزمان دي استر جولي قيد لي چه صوب دي رسول الله دي نو أطل يوسر يولان دي ده دفاع كي غش ولي ده ده دفاع كي وزر الدان سروان كنت الحق كنت الحق خدائي تلحيكي خدائي تلحيكي شد الحي بدا ما بينك من شكاتب بدا زماو دا رسول الله ترمى بين زودت زار رسول ابو عبيد بن جراح بس شكل بدي چراغي هو بتره هو الوقت بدوانا لغي چابك فرو رسيدو رسول الله ترى ورسيد تنور مشيدان سوي داد باقة سنبات دفاق اباس مرش دزلت لا دي فوبينو لا لا دي خول كري فخ دا باخو مبارك نو تلي دي غاش تسوي دي دبري پر لگي دلي دي فوبينو لا لا دي انو حضرت صدیق ورته را مخ تسو وز دا کړي له باخو ور کاش ابو عبيد بن جراح ورته اي اي اي اي تو خلته ما ترافي اي اي تو خلته ما ترافي دا زرا کاش پس ور لې پدا با دا کړي بني وي خلو ولا ډول سوکا سوکا بیره کشول چې رسول الله خوش هم نس اغه دور ټینګینه نو تیلی وی راکشی خر راکشی خر راکشی چکله دا یو غاشې پکې ولاړ دا وای دو ابن جراح یو غاشې ولاړ بیا دا بل کړي باندې خل ټینګ کړ راکشلې راکشلې اغه دور ټینګ وی چې دا کړې ام راکشلې د دا بل غاشې پکې دا دوا غاش د دوه ولاړ په دغه دوران کړې راوي کړې راوي ستې پختا دی او ویني بلی او صفا کوي شیدان شاو خورته پراتې دي په سرو وینو کې او تل حل لګیا ولا ذكر حضرت ابو بكر الصديق بقول ولدالة الحورة دالة الحورة حضرت سعد بن ابي وقاص بيعرس ابو تلحمرا ديهم بيعش شروع دام قد الرومات كي دير ماهر كم شروع ابو دجانا لگیا دی یو ځای کې اړو دوری جوړ کړی دی حضرت زبیر هم لگیا دی یو ځای جنگ شروع خونو یو یو دی په هر حال په دا دوران جنگ ابو دجانا و یو انزرانم بس واری پر جوړ خاص ته هنده ملاخ لرا تر ان پورته کړه په دا داسې ګوري یو ور کې شول یعنی پورته کړه بیرته مې لا کړله ما له رسول الله توره په داسې شو ځوین سړی نه خرابې داسې خرابوي داسې جنګېدل یو منافق منافق وو هغه هم جنګېدل اووه کسانو اته کسانو یې مړل داسې زبردست فالوان تقاول ګروپ کې دغه منافق هم تورې دوه درې مړل لیکن هغه زخمي شو وروسته تورن زخمي شو په دا میدان جنگ کې پروت صحابه را مبارکي ورکړل چې مبارک دي دل مبارکي نه راته چې ایمان ولا کې څنګه دل انسان په غیرت جنگي دل کوم دي یو نه یاداو رسول الله به اهل نار وي یادول رسول الله به شته یاداوې نو بیا رسول ته وي بل اهل نار کان من اهل نار ځکه چې د الله د دین د فار نه او خالص د چاره فار د خپل یو نفسي غیرت فار علي وکس انا تک زالي بس دا خپل ولي مظاهره یم لیکن اهل نار د الله د دین د فار بچي بس تاسو یو ستړی کیفیت پیدا شو اخر په دا دوران بیرته چې حضرت ابوبکر صدیق راغی لا حضرت عمر له یو خواجه راورسوي حضرت علي له ځان یو خواجه راورسوي ګردو ته غف نشانی و چې دا رسول الله ژغه واره دی کعب بن مالک کعب بن مالک چې رسول الله ولی دې تاس نارې گاجګیا کا سیو نارې لمنډه کې دور لمنډه کې دور لمنډه کې او رسول الله خوش ہوتے تل تراسی دا دې شي څو یالي صحابه واغ شکست کې دا څنګه یې دته غم دا بل نه راغله اصحابکم غم بغم لکي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم روان دي کنه ها غته ته تا پریشانی و دا غم چې څه و سو دي کد دا دوه ما چې بیرته شخ څه و شي رسول الله ژوند دی دا چې مټ دی راولي یو تا خر از غاس یو تا چې غته پورته سی و غلا خر اټول د سرای دی پر رسول الله باندې راټول رسول الله دا خو شي دا دې سی و دا شاو قام زګر د شي دا ورو دا کا اویا کس پر دا دې شي دا شاده سی دی زخمیان ما خو مشور دت سر را جامس رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شاو خار جامس بس جنگ شروع یو دم یو وخت پر حمله پرو د کفارو لشکر دواره پر شهر روان فدا دوران انزل علیکم من بعد الغم نعاسا امنه نعاسا یو شان خای دا شکم مؤمنانو بس جنگ شروع اش خراب جنگ شروع کی بس توري چلی دلی نور رجب نو دبش پر دا وخت باندې د الله له طرف څخه یو داسې رحمت پر را نزل شو کته مستګي پټ پټ کېدلی خوف و خطر و دا ویر و دا جنگار دا دل و دلی باغ و دا جنگ دا داشت خرپای دیده تول بس دا غلش کرم پر شاف ولی اگه کنو خبال اگه کار بونو امتر کرم و جنگ دل شی علش کرم شب پر شاف بس اگه هم دار جنگ پریش بس جنگ ختم جنگ ختم دا چی شو رد؟ دا فتی رد و چلی دی بنا من تقریبا در مبشین دا حالات بس در مبشین تسر خلاص در مبشین وقتی لاخلاص د جام کو نه نیمه ګټه او ګټه د تور چې څنګه خلاص په بهر حال په دې کې ګټه تیر سه یت بیک تیر سی تمانه تر خپل سره له یې ډیر وخت شي شنو جزئیات یې بیا ګور چې د پښتو بعد تر لاندې بس اخیری نو دواره دغه پر شاس په دغه وخت کې هغه نعاس راغی د اسمو د دورې خدا کوم وار چې ګټه دی وایس کله چې دوم وار ګټه پر رسول الله راځم سو دې دوباره جنگ شروع کې مزاحمت شروع گویا لکه دوباره چې دوی تعرض پوره وي دوباره تو تعرض پوره کوي په دغه د جنگ په دوران تحاوض د لوی هجوم د هجوم یې ته مات دا د ریزن کا سات او وای دا زه کوم اول ابتدا کې د تیر هغه ما شام چې شپه ال ته تیر کړل دا عبد الله ابن ابي بن سلول منافق یو پروګرام له وخت د کفارو سره دا جوړ کړی چې زه په عین موقع باندې راځل کېږم چې سهار دوی دوری ورختل د یو ار خپل ګیر ولا غوا 300 کسانی له ځان دلا تو 300 کسان دا منافقین او کاکا دا خو جنگ نه دی ما جه سي علاقات اخشنی انا کارو په خبرو بني فیشلی کی مج مشرانی دا خو هم مشتلا بلا نه رس پینه کړی روای دا تر خبرې دی کلا دا خو هم مش تجربه کړی دا کوم جم چم کو نه دی دا جنگ دی دا څه ساده مج مشری او تر ور کړی اخشنی انا کارو په خبرو بني فیشلی کی مش نه سوچ لیک قرار دا غر ول مخبت کې په چا ولا غو پر شا ولا غو بس لو لشکر یو د 300 کسان چې لې دی روان خبيستي بس رسول الله صلی الله علیه وسلم لشکر په سفر او وو څو کسان پات څو غل هغه 300 دي دا چولي او وو څو کسان ول دې 300 کو چا واپس په دا وخت کې چې دوی واپس کې دي د انصار دوی قبيله اذ همت خائفه وان منكم ان تفشلا الله وليهما الله وما بچ دوی ته وینور دا بنو حارثه او بنو سلیمه دا یو دا اوس قبیله نه یو دا چاو لاندې ما تحت قبیلی په دوی کمی ور چه لج ور خطایی چه وی وی؟ لج ور خطایی پیدا سر دا سی لج تا زبزب پکی پیدا سر فو اللہ وی ما زد دوی دوست او ویلیوم زدن برد ام حوصله ور پر کم مسلمانان خوو خود تا در خام قد اماتی خوی و اثر کی بیر تو گرچ حقوا خبیستن داو خد بس بیانو دی سر را چول سدا خپل لا شنو مشنو رشیدانو سر را چول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیمی بندی حال تنو د مکی شتو نری کا تنا مخر روان حضرت عائشہ هم راز غاست فاطمہ هم راز غاست رضی اللہ تعالی عنہما دوت در راز غاست چې در هم راز غاست دوی واقع پیش سونه د کلی اخوات نشدې نو بس چا و بر راز غلولې چا چې شي راز غلولې چا در وای راز غلولې یو اماره و داش بيدار شته واغه جنگې د غی تور چلواله دا د بعد تور چلول هغه د جنگ په دوران کې لا دیو بهرات بس بیا نو ورسره دا زخمیان دی راټولوي سي رسول الله سړي په واسطه نور پرې د خپل زخمیانو شیدانو ګوري چې کوم څوک شاندي څوک زخمیان دي هغه زخمیان سره راټول کې شیدان خو باخر پیدا کوي بهرحال بس نو بیا دا لکه څو چې رسول الله نړۍ بیا و پر اوړلې صفایي کول حضرت فاطمه بیا دا د چایي اوس وزره ده په دا زخموي پر اچول دا چې خون مسر شروع دا ما به کې جنگ شو هغه لشکره خاطر شو دا خاطر شو دی په خپل شیدانو باندې ها سفیان غاره سره کش کړل چې ونن ګټ او کړل قیامت الفعال داس غرو خال دا غر مربوز نه داس لش پورتس رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله دې ته پمړ باندې بالا فوتیت مو ورکې خو څوک ستا دغه صحابي ور ولار تختي زی کوته پښت چا کی سی یو دې جنې لکه بل دې جنې لکه بیا دې مو نه کو یا پورتس مخه واره نو بهر لا غره دې ته څه شراوا کته پورت نه پرش اره ناری کړ لو ابن ابي كبشه چيردي رسول الله شوي خان خندلي مكن ابو سفيان ناري د تخنو خیال دالي چې دا مشران یو لاړ رسول الله کې جاوړ چمو د بیا خپل